کیا بات ہے، اوپر جانے کی پابندیاں سخت کیوں ہو گئی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. تو ایک گروہ یہ یہاں سے جو ادھر سے ہاما کی طرف آیا تھا وہ یہی گروہ تھا. انہوں نے یہ راستے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو قریب پہنچ کر انہوں نے سنا، یعنی آواز سنی، قرآن سنا، ایک دوسرے کو کہا خاموشی سے سنو. جب وہ نماز پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو بغیر کسی بات کے یہ لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. وہ قرآن سن کر اور پھر ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ بات ہے، کس وجہ سے اوپر پیرے سخت کر دیے گئے ہیں اور کوئی یہ جنات شیاطین اوپر جانے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ وجہ ہے. لیکن یہ گروہ جو تھا، یہ نو آدمیوں کا، نو اشخاص کا، یہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے اور دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو گیا. اور یہ واپس پلٹے تو پھر یہ ہادی اور رہنما بن کر گئے، منذرین. اب منذر جو ہے ڈرانے والے، خدا کی گرفت اور پکڑ سے. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں جو صحابہ کرام آتے تھے ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ داخل ہوتے تھے آپ کی مجلس میں طلبگار بن کر، طلبگار، اور نکلتے تھے ہادی بن کر. یہ حالت ہوتی تھی، آتے تھے طلبگار بن کر، جو جاتے تھے تو ہادی اور رہنما بن کر جاتے، لوگوں کی ہدایت کا سامان ان کو فراہم ہو جاتا تھا. تو ایسے ہی یہ جو جنات کا گروہ واپس پلٹا تو یہ ہادی اور رہنما بن کر گئے اور منذر بن گئے. اس موقع پر یہ انہوں نے ملاقات نہیں کی، نہ سامنے آئے ہیں، صرف پیچھے انہوں نے قرآن سنا اور ایمان قبول کر کے چلے گئے یہ لوگ. اور اس کے بعد بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، صحیح روایت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے جنات نے قرآن سنا ہے یا وہ ایمان لائے ہیں یا منذر بن. لیکن معجزانہ طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجمالی طور پر وہاں ایک درخت تھا، اس نے بول کر بتلایا کہ جنات آئے تھے اور وہ قرآن سن کر کے واپس ہو گئے. اجمالی طور پر، تفصیل نہیں، یہ درخت نے بتلایا تھا، یہ معجزہ تھا. عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو اس موقع پر ایک درخت تھا وہاں، اس نے بتلایا جنات آئے تھے اور قرآن سن کر منذر بن کر واپس لوٹے. اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی اور اس کے اندر سارا ڈیٹیل بتلایا گیا. وہ سورہ جن کی تفصیلات اسی پر مشتمل ہے یہ واقعہ. تو واقعہ اس پر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جنات جن کے دل میں تعصب نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو سنا، ایمان قبول کر لیا. مکے اور عرب کے لوگوں کی حالت باوجود انسان ہونے کے بڑی تعجب والی بات ہے کہ یہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اور خدا کی توحید کو نہیں مانتے. یعنی کتنے افسوس کی بات، غیر جنس والے ہو کر تو ایمان اختیار کر لیں، لیکن ہم جنس ہو کر، ہم زبان ہو کر، ہم قوم ہو کر ایمان سے محروم رہیں، کتنی بری بات. یہ بات سمجھائی گئی. یہ جو گروہ تھا، یہ حضور پر ایمان لانے والا، حضور نے ان کی تعریف کی، یہ مقام نصیبین کے اندر ان کی رعایت. جنات جو ہیں ان کے بھی مختلف خاندان ہیں، مختلف گروہ ہیں، جیسا کہ انسانوں کے، اور یہ بھی مختلف مذاہب رکھتے ہیں. اور چونکہ یہ انسانوں کے تابع ہیں، رسول کوئی مستقل اللہ نے نہیں بھیجا ان کے اندر، اس لحاظ سے یہ انسانوں کے تابع ہیں، لیکن منذر ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی منذر ان کے اندر موجود تھے، بعض سمجھدار لوگ ایماندار اور ڈرانے والے برائی سے اور بعد میں بھی موجود ہیں. رسول نہیں ہیں ان میں, نبی نہیں ہیں, لیکن منذر ہیں. منذر کا بھی ایک مقام سمجھ لیں, جیسا کہ ایک مبلغ ہوتا ہے, ایک واعظ ہوتا ہے, ایک ہادی ہوتا ہے, اس قسم کی حیثیت کے لوگ ان میں موجود ہیں. اور جتنے گروہ انسانوں کے اندر مختلف مذاہب اور فرقے پائے جاتے ہیں, ایسا ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں طرح طرح. آج اس وقت کے جو جنات ہوں گے ان میں یہ تمام فرقے بھی موجود ہوں. تمام فرقے جتنے پائے جاتے ہیں دنیا میں, ایسے ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, طرح طرح کے, یعنی ان کے جتنے مذاہب ہیں ان جنات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور وہ فرقے بھی پائے جاتے ہیں ان میں. تو یہ جو فرقہ ہے اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اور بات سمجھائی. اس فرقے کے لوگوں کے بارے میں یہ بڑے یعنی بلند پایا درجے کے یہ جنات تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے, اگرچہ یہ روایتیں اتنی قوی نہیں ہیں جن کو امام بیہقی دلائل نبوت میں اور دوسری کتابوں میں ذکر کرتے ہیں, کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کسی جگہ, کہ بڑی آندھی آئی, اس کے بعد دیکھا کہ اس سے زیادہ طوفان آیا. تو جب طوفان آیا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا. تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے, حضرت صفوان ابن معطل کا ذکر ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, کہ انہوں نے اس سانپ کو دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر دو حصے کیے اور ایک حصے میں اس سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا وہاں. تو رات کے وقت دیکھا کہ دو عورتیں آئی ہیں اور وہ عورتیں آ کر پوچھتی ہیں کہ بھائی تم میں سے وہ کون ہے جس نے عمر بن جابر کو دفن کیا؟ تو عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کون ہے عبداللہ اور کون ہے جابر. تو عورتوں نے کہا کہ وہ شخص جو جس کو دفن کیا گیا ہے وہی تھا, اور یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور کے پیچھے قرآن کریم سن کر ایمان قبول کیا تھا. اور واقعہ ایسا ہوا کہ مومن جنوں کا اور کافر جنوں کا آپس میں جنگ ہوئی, اس جنگ کے اندر یہ شہید ہو گیا. تو جس کو تم نے دفن کیا ہے دفن کرنے والوں کو اجر ملے گا, یہ ان عورتوں نے ذکر کیا. تو یہ ان جنات میں سے تھا, وہ نو اشخاص میں سے, کہ جنہوں نے قرآن سن کر پھر وہ منذر بن کر گئے تھے, دائی اور مبلغ بن گئے تھے وہ اسلام کے, اور قرآن کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے والے بن گئے تھے, ان میں سے یہ شخص. یہ واقعات بھی مذکور ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے واقعہ بھی اسی قسم کا واقعہ ملتا, لیکن ان کو خواب میں بتایا گیا تھا, خواب میں بتایا کہ وہ اس قسم کا سانپ جو ان کے کسی ساتھی نے دفن کیا ہے وہ مومن جن تھا اور ایسا مقابلے میں وہ کہیں مارا گیا تھا. بہرحال یہ جنات کا ذکر اللہ نے فرمایا اسی مسئلہ ایمان اور توحید پر. آپ توجہ کریں کہ جب ہم نے ایک گروہ کو پھیر دیا آپ کی طرح جنات میں سے, قرآن کو سنتے تھے, جب وہ پہنچے وہاں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو, جب وہ ختم ہوا تو پلٹے اپنے قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے اور کہنے لگے ہماری قوم کے لوگوں تحقیق ہم نے سنی ہے کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی شہرت زیادہ تھی, کیونکہ آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد تورات کا نمبر آتا ہے عظمت کے اعتبار سے, بڑائی کے اعتبار سے اور جامعیت کے اعتبار سے, کہ تورات کے اندر بھی بہت سی تفصیلات شرائع الہیہ کی موجود ہے. اس واسطے انہوں نے ذکر کیا, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے اور داؤد علیہ السلام کی کتاب بھی ہے, لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کتاب کا ذکر کیا اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی، اور یہ کتاب ہدایت کرتی ہے حق اور سچے دین کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، قبول کر لو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ داعی اللہ ہیں، اور ایمان لاؤ اس خدا کی ذات پر اور اس نبی پر. بھی کمر جا دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، قریب اللہ ہے، اس اللہ پر ایمان لاؤ، وہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہوں میں سے. یہ منع ہے سب نہیں. اس واسطے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ تو بندے ہی معاف کریں سب ہوتا ہے. ہاں، خدا کے حقوق میں جو خرابی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے. اس لفظ سے بھی مفسرین کرام نے اور ائمہ دین نے جنات کے بارے میں بحث کی ہے. وہ جنات جنت میں جائیں گے، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید نہیں ہوں گے، یہ مخلوق ہے لیکن انسان اسے کمتر ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ عذاب سے بچ جائیں گے. جیسا کہ جانور، تو جانوروں کو کہہ دیا جائے گا کہ وہ مٹی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ایسے یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے ایمان والے، یہ نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. تو بعض ائمہ کا یہ خیال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توقف کی روایت بھی ہے، ایک یہ بھی ہے اور دوسرا توقف، انہوں نے توقف کیا ان کے بارے میں کچھ نہیں. اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، جنت کی نعمتوں سے یہ بھی اسی طرح مستفید ہوں گے جیسا انسان، اور یہ بھی ناجی ہوں گے، اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے جیسا عقیدہ اور عمل ہوگا. اور جو شخص قبول نہیں کرے گا اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، تو وہ عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں کہ بھاگ کر کے کہیں چلا جائے، خدا کی گرفت سے باہر نکل جائے، نہیں. اور اس کے لیے سوائے خدا کے کوئی مددگار نہیں ہوگا کسی طرف سے بھی. پہلے بھی گزر چکا ہے مکے والوں کی اور عرب والوں کے سلسلے میں، خدا کے سوا کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں اور چھڑانے والا نہیں. اور فرمایا ایسے لوگ سری گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہ کی دائی کی بات کو قبول نہ کیا، عقیدہ ہے توحید نہ اختیار کیا، ایمان نہ لائے، قیامت کو نہ تسلیم کیا، نبی کی رسالت پر یقین نہ لائے، قیامت کو براک نہ مانا، ایسے لوگ سری گمراہی کے اندر ہیں. وہ یقیناً اللہ کی گرفت میں آئیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں بھاگ کر کے چلے جائیں کہیں سے بچ جائیں، کوئی بچے گا نہیں کوئی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. ویوم یورد الذین کفروا علی النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، اور نہیں تھکا وہ ان کے پیدا کرنے سے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ پیدا کیے ہیں کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ زندہ کر دے مردوں کو؟ بلا کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دوزخ کی آگ پر آ جائے گا. کیا یہ حق نہیں، کہیں گے وہ کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم. فرمائے گا پس چکھو عذاب اس کے بدلے جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے, اور آپ جلدی نہ کریں ان لوگوں کے لیے, گویا کہ یہ جس دن دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ارشوادہ کیا جاتا ہے, گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی بھر دن میں. بلاغن یہ پہنچا دینا ہے, پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان. پہلی آیتوں میں شرک اور کفر کرنے والے لوگوں کے رد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جنات کا ذکر فرمایا کہ جنات نے جب قرآن کریم کو سنا تو کیونکہ ان میں تعصب نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور وہ منذر بن کر واپس لوٹے. تو اس کے برخلاف یہ لوگ مکے والے اور عرب کے لوگ باوجود اس کے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور برادری کے لوگ ہیں, ہم زبان ہیں ہم جنس ہیں, لیکن یہ لوگ تکبر اور غرور کی بنا پر, ضد اور ہردرمی کی بنا پر ایمان کو قبول نہیں کرتے. کس قدر افسوس کا مقام ہے, جنات اجنبی ہو کر اور دوسری جنس سے ہو کر تو ایمان قبول کر لیا انہوں نے, لیکن یہ لوگ مشرکین یہ ایمان کو قبول نہیں کرتے. جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف مخلوق ہے, اگرچہ ان کا درجہ اور مرتبہ انسانوں جیسا نہیں ہے, ان کی پیدائش بھی اللہ نے خاص طریقے پر کی ہے, قرآن میں موجود ہے. والجان خلقنا من نار السموم من قبل من نار السموم, انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جن کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ہے اور باقی عناصر برابر ہیں. جیسا کہ انسان یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں خاکی عنصر زیادہ ہے باقی عناصر برابر ہیں, جنات کے اندر بھی ایسا ہی ہے, ہوا بھی ہے دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن آگ کا عنصر غالب ہے. ان کی پیدائش ایسی طریقے پر کی گئی ہے اور یہ غیر مری ہیں, شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں, یہ ان کو اللہ نے اس کی اختیار دیا ہے. اور مختلف قسم کے خاندان اور ان کے اندر بھی اختلافات انسانوں جیسے پائے جاتے ہیں. اور اتنی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں اسی طرح جنات کی طرف بھی آپ مبعوث ہیں. چنانچہ یہ جنوں کا ایمان قبول کرنا یہ تو ایک واقعہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی. اس میں 4 مرتبہ یہ مکی زندگی کے دور میں, اور 1 مرتبہ سفر میں, اور 1 مرتبہ مدینے میں. تو پھر یہ اس واقعہ کے بعد جو جنوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے حضور سے تعلیم حاصل کی تھی مکے میں, 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. 1 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنات نے مجھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میں ان کو تعلیم دوں, تو حضور رات کے وقت تشریف لے گئے. اور یہ جو مکہ مکرمہ میں جنت المالات جو جہاں قبرستان ہے اس کے قریب ایک جگہ ہے ری الحجون, اس علاقے کے اندر ایک مقام میں بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جنات آئے تھے، حضور ساری رات ان کو تلقین کرتے رہے، اور پھر اس مقام میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو مسجد جن کہلاتی ہے، جس مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو تلقین کی تھی. اور ایک رات ایسی تھی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر حضور نے ان کو ایک جگہ لکیر کھینچ کر دائرے کے درمیان بٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا اس لکیر سے باہر نہ نکلنا. چنانچہ وہ بیٹھے رہے وہاں ہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس تشریف لائے صبح کے وقت تو عبداللہ ابن مسعود وہیں دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ نظر بھی آیا؟ انہوں نے کہا حضور ہاں، کالی شکلوں والے ایسے نظر آتے تھے جیسے جاٹ ہوتے ہیں. یہ جاٹ لوگ، یہ جاٹ برادری کے عراق میں بھی آباد تھے، جو زد کہلاتے تھے یہ، اور یہ سندھ کے اندر بھی آباد تھے. رنگتیں ذرا سانولی ہوتی تھی اور سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اس قسم کی شکلیں مجھے نظر آتی رہی لیکن دائرے سے اندر کوئی نہیں آیا. تو بہرحال چھ مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو بھی تلقین فرمائی ہے اور وہ دعوت دی ہے. تو جنات کا ذکر یہ آیا، سورہ جن کے اندر پوری تفصیلات مذکور ہیں. سورت کے آخری حصے میں یہ عقائد کے سلسلے میں یہ معاد کا ذکر اللہ نے فرمایا، کیونکہ مشرکین جیسا توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح قرآن کی حقانیت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور ساتھ جزائے عمل کا بھی انکار کرتے تھے. تو یہ جزائے عمل اور قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا آخر میں. بنیادی عقائد یہ ان صورتوں کے اندر، خاص طور پر یہ حوامیم سبا کے اندر تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اور یہ اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ تھکا نہیں ہے ان کے پیدا کرنے پر. یہ لفظ خاص طور پر قرآن میں استعمال ہوا، لم یعیا، تھکا نہیں. اور سورہ قاف میں ما مسنا من لغوب کا لفظ آیا. لغوب کا معنی بھی تھک جانا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں لائے کوئی. زمین اور آسمان کو اللہ تعالی نے چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا. وہ ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اتنے لمبے وقفے میں پیدا کرنے میں مصلحت تھی، انسانوں کو تعلیم دینا مقصد تھا اور ان کو سمجھانا بھی مقصد تھا. تو خدا کو تھک نہیں گیا، یہ لفظ خاص طور پر قرآن میں استعمال ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارض و سما کی تخلیق کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، لیکن تورات میں یہودیوں نے تبدیلی پیدا کر لی اور گڑبڑ کر دیا. چنانچہ یہ سات دن میں زمین و آسمان اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جو بائبل ہے تورات، یہ بائبل مجموعہ 39 صحیفوں کا، جس میں پہلے 6 باب یہ تورات کے ہیں، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ ساتویں دن خدا نے آرام کیا، الیاذ باللہ، عربی میں فاستراح، کہ دن پیدا کر کے ساتویں دن اس نے آرام کیا. جیسا کہ آدمی تھک جاتے ہیں کام کر کے پھر آرام کرتے ہیں، تو ساتواں دن چھٹی کا اسی لیے ہوتا ہے، عربی میں فاستراح. اور یہ اردو جو ترجمے ہیں ان میں آرام کا، استراحت اور آرام کیا، اور انگریزی جو ترجمہ ہے اس میں ریسٹڈ، ان دی سیونتھ ڈے ریسٹڈ ان دی آل ہز ورک، اپنے تمام کام کو مکمل کرنے کے بعد ساتویں دن اس نے آرام کیا. الیاذ باللہ، یہ لفظ جو ہے یہ کفر والا لفظ ہے خدا کی ذات کے بارے میں، یا وہ تھک گیا تھا اس کو پیدا کرنے میں، اسی لیے قرآن میں یہ رد کیا، کیونکہ اہل کتاب جہاں جہاں تحریف کرتے ہیں قرآن نے بہت سی جگہوں میں نشاندہی کی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کے خلاف اگر ہوگا تو سمجھ لو کہ اہل کتاب نے تبدیلی کی ہے اور گڑبڑ کی ہے، اس لیے لم یایا کا لفظ آیا وہ تھکا نہیں ہے، یہ تھکاوٹ والا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، تھکتی تو عاجز مخلوق ہے، خدا تو قادر مطلق ہے وہ نہیں تھکتا، اس لیے یہ لفظ بھی اس سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے، تو جس نے عرض و سما کو پیدا کیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، تو یہ قیامت کا انکار کس طرح کرتے ہیں، عرض و سما اور اس کی ہر چیز کی تخلیق کا مشاہدہ کرتے ہیں، بار بار انسان پیدا ہوتے ہیں، بار بار کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ قادر مطلق اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے اور قیامت کو برپا کر دے؟ پھر فرمایا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا اور یقیناً قیامت برپا ہوگی اور ضرور واقعہ ہوگی، اور پھر وہاں یہ کیفیت ہوگی، آج تو یہ انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں، ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا، یہ سب جھوٹ ہے، زمین میں گل مل جائیں گے، ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، خاک کے ذرات میں گل مل جائیں گے، دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے، طرح طرح کی بےہودہ باتیں مشرک لوگ کرتے ہیں اور منکرین قیامت، تو فرمایا آج تو یہ کرتے ہیں لیکن جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ پر، تو کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے، اس وقت اقرار کریں گے اور کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہم کو ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے اور ٹھیک ہے، دوزخ کا وجود برحق ہے، عذاب برحق ہے، ذلیل اور خوار ہو کر وہاں اقرار کریں گے، آج انکار کرتے ہیں، اور وہاں خوار ہو کر ذلیل ہو کر جب اس کے اوپر ان کو پیش کیا جائے گا تو وہاں اقرار کریں گے، ادھر سے ارشاد ہوگا کہ فذوقوا العذاب، اب چکھو سزا کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، یہ اس انکار اور تکذیب کا مزہ ہے، چکھو اب یہ بھگتو اب اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے، یہ قیامت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، بنیادی عقائد میں یہ تمام عقائد ان صورتوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ اور مختلف عنوانوں کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں، آخر میں تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین کو ایک قسم کا چیلنج بھی کیا گیا ہے، الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے، اگلی تینوں صورتیں مدنی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے فصبر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، کما صبر اولی العزم من الرسل، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، ہمت والے رسول تو سارے ہی با ہمت ہوتے ہیں اور کوئی کم ہمت نہیں، سارے اعلی اخلاق کے مالک، لیکن ان میں سے بعض کو بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے نہایتی استقلال کے ساتھ صبر کیا، اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا، اولی العزم بڑی ہمت والے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ نے جن پانچ نبیوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے وہ اول العزم کہلائیں گے، ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ نبی اور رسول اللہ کے بڑے اول العزم، ویسے سارے ہی ہمت والے ہیں لیکن ان کے واقعات اور ان کو جو مشکلات پیش آئی اور جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا وہ بہت زیادہ ہی ہمت اور استقلال کی بات تھی، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور آپ جلدی نہ کریں ان کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے کہ ان کو سزا جلدی مل جائے، اپنے وقت پر سزا ملے گی، خدا تعالیٰ مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی ضرور مبتلا ہے، عذاب کرتا ہے، لیکن وقت پر ہی ہوگا، قبل از وقت نہیں ہوگا، کہ آپ